Dźwięki preludium zwiastują, że o tej porze spotykają się przy radioodbiornikach miłośnicy muzyki wszelakiej, bo osobliwości muzyczne czas zacząć. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że nie przyłączę się do grona słuchaczy, jako że no, mam niezłą wymówkę. Startuję na Mistrzostwach Świata we Włoszech i nie zdążę dojechać czy dofrunąć. A poza tym wydaje mi się, że będę zmęczony. Mówię to w różnych czasach, bo nagrywam dla Państwa tę audycję w piątek, a dzisiaj już w zasadzie, czyli w czwartek, gdy się słyszymy, już jest po zawodach i wyniki są znane. Ciekaw jestem, w jakim będę humorze. Wszelako zdradziłem Państwu tajemnicę, że dość dużo będzie muzyki fińskiej. Państwo swoje typy słali. Ja częściowo je uwzględniłem. Przyznam się szczerze, że uwzględniłbym prawie wszystkie, gdyby nie bałagan i niemożność dotarcia do wielu nagrań. A zaczynamy od czegoś naprawdę fińskiego. No właśnie. I niech to będzie humpa. Humpa tanan, czyli humpa dzisiaj i eläkeläiset. Ruinaus ja valitus, ihan aution. Nyt ei enää murehita perään loton. Tän hokengän kärkeen lankki vedetään tänään. Pyhä hampa tänään lasista naarataan. Puvun taskusta, koi pallot noukitaan. Salmiokin kaulaan on syytä pudottaa tänään. Veritysten kärkeen kerretään. Jäkijunan ei saa bilettejä. Ihan toisenlainen kyyti on hommattava halvallaan. Aikosotti kyseli kuulumisia. Sovittiin vähän, mitä hoiks otetaan. Ei toiveta liikaa, ettei pilaa iltamia. Pom, pom, pom, pom, pom, pataan. Pom, pom, pom, pom, pom, pataan. Pom, pom, pom, pom, pom, pataan. Tana, ai. Historia toistaa itseään. Minä samaa teen tänään. Riehun lievässä seilissä. Karjalan heilin perässä. Olen rostunutta perässä. Serästä olen itteri karkassut väärillä nesteillä. Hoppeja! Pom pom pom pom pataan. Pom pom pom pom pom pataan. Pom pom pom pom pom pataan. Tana pom pom pom pom pom pataan. Pom pom pom pom pom pataan. Pom pom pom pom pom pataan. Tana linssissä suolaista kastetta, kännikalla kuivalla maalla haukkoo henkeä. On rouvan muoto mehevä, sen resmekko kireä, tylsää kirvestä kiveen turha iskeä. Oh, Gdyby ktoś się pytał, cóż to jest takiego humpa, odpowiadam, że w czasach, kiedy radio było rarytasem, w Finlandii było jeszcze rzadsze i występowało w niewielu miejscach. Trzeba było sobie jakoś radzić, ale dzięki temu medium docierały już do Finlandii różne nowinki. To, co robili Beatlesi i inni big beatowcy. W związku z tym na imprezach tanecznych święciły triumfy zespoły lokalne. Przy czym, nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale język fiński ma specjalny akcent, akcent na pierwszą sylabę. I to przekłada się na muzykalność Finów i sprawia, że cokolwiek grają, grając w zgodzie ze swoim duchem, językiem, ma taki dziwny, marszowy charakter. Stąd też i humpa. Ta muzyka, która narodziła się na wiejskich potańcówkach, była początkowo naśladownictwem światowej mody, a później stała się już gatunkiem samym w sobie i dzisiaj inni próbują to naśladować. Ciekaw jestem, co by się stało z połączenia humpy i naszego disco polo. To by naprawdę musiała być broń masowego rażenia. No ale zanim zaczniemy na dobre spotkanie, akurat o tego artystę Państwo prosili. Antti Paalonen i jego magiczny akordeon. Thank you. Muzyka, którą nazywam akustycznym metalem, i gdy powiedziałem Antymu, że taki termin ukułem na jego sztukę, bardzo się ucieszył i powiedział, że kradnie copyrighta i teraz, gdy będzie się przedstawiał, to właśnie z użyciem tego słowa, nie wiem, czy skorzystał z sugestii, ale był naprawdę zadowolony. Antti Palanen i już w zasadzie ostatni etap uzależnienia Finów od akordeonu. Kochają ten instrument. Jest chyba więcej akordeonistów niż Finów w Finlandii. A zresztą, gdy mówimy o Finlandii, no właśnie, jedna z teorii, czy teorii spiskowych, mówi, że nie ma takiego kraju jak Finlandia i że jest to bajka tworzona i podtrzymywana przez Rosję i przez Japonię. Tam, gdzie ponoć jest Finlandia, rozpościera się ocean czy morze, niebywale zasobne w ryby. W związku z tym, by Rosja i Japonia mogły z tych łowisk korzystać na zasadzie wyłączności, rozsiewają plotkę o istnieniu Finlandii właśnie. Jeżeli jest to plotka, to dobrze udokumentowana i piękna w swojej istocie i prawdę powiedziawszy, nie chcę wierzyć, że Finlandii nie ma. Miałem zamiar całe spotkanie poświęcić muzykom fińskim, ale mamy też i trochę muzyki ze świata, muzyki dziwnej, ciekawej i cokolwiek fińskiej, bo nierzeczywistej. Amira Kheir i Mystic Dance to najnowsza płyta.

W zeszłym tygodniu mówiłem o zwierzętach, jako że tydzień chyba poświęcony naszym przyjaciołom mniejszym mamy. Mieliśmy też i parę krotochwilnych opowiadań Rolanda Topora odnoszących się do zwierząt. Mówiłem o tym, że nie wszystkie zaprezentowałem i dzisiaj jeszcze jedno, które zostało, to za chwilę. Natomiast co do artystki, która przed chwilą nam zaśpiewała, Amira Kheir, dzisiaj dwa utwory, a jeżeli komuś się podobało, więcej za tydzień i opowieść o tej artystce by przestała być anonimowa. Dzisiaj sądzę, że niech pozostanie tajemnicą. A zatem Topor i Mondo Cane. Byłem umówiony z B w zoo przed klatką z hienami. Gdy stawiam się na miejscu, spotykam uzbrojonego po zęby funkcjonariusza oddziałów prewencji, który sterczy przed pustą klatką. Rozejść się, tu nie ma nic do oglądania, szczeknął. No racja, a dokąd poszły? Naprawdę pan nie wie? Nie, dopiero przyszedłem. Uciekły? Na jego przezroczystej twarzy, prostego chama, mogę wyczytać tajne przez poufne. Niemniej nie daje się zbić z tropu. Kto się porwał? Ktoś, kto nie lubił ich żartu, zaczął strzelać do tłumu? Wreszcie wyrzuca z siebie. Podłożyli dziecko z ładunkiem wybuchowym. Cztery hieny zabite na miejscu. Mam nadzieję, że uda się uratować piątą, jednak straci słuch. Zamachowcy jeszcze się nie ujawnili. Są jakieś podejrzenia co do sprawców? Hezbollah? Islamscy fundamentaliści? Kiwa głową. Całkiem możliwe. Dokładnie naprzeciwko są wielbłądy. Być może nie za bardzo uśmiechało mi się słuchać, jak hieny robią sobie z nich jaja. Tym bardziej, że nie noszą one czadora. Powstrzymuję wybuch śmiechu, który mógłby mnie sporo kosztować. W takim świecie przyszło nam żyć. Przytakuję. Niech swoje porachunki załatwiają na pustyni, a nie u nas, w cywilizowanym zoo. Czy trzeba będzie zamknąć wszystkie ogrody zoologiczne? Nie, proszę pana, proszę się nie obawiać. We wszystkich klatkach postawimy goryli. Goryli w błękitnych hełmach. O, tyle Topor jako niedopowiedziane tydzień temu. A my myk do nieistniejącej Finlandii. Mari Kalkun. läpi kuue kevate. Seitsme oottamise silma vee. Kaheksama kannat. Aga armastus ei vähene. Aga armastus ei vähene. Sulle kõnelda, et uma meelen, ma sinno hoia. Elo meren, elo, elo meren, katsite puuvene. Muu veren, minu, minu veren, su verekene. Mõts, ime, maa, ese. Uma, ti, mis, kodu, kodu, maa, päiv, lats, ilo, suu, taivas. Keelega, keelega, keelega, keelega, Mari Kalkun z nieistniejącej Finlandii. Gdyby ktoś z tej fikcji śmiał, to odeślę go spokojnie do lektury Ubika Filipa K. Dicka. Ubik to pierwsza książka, jaką miałem w rękach, pierwsza książka tego aktora, autora. Rzecz się dzieje, pokrótce streszczę, w niedalekiej przyszłości. Dick zazwyczaj umieszczał swych bohaterów w czasach nieodległych, bo przez całe życie chciał zostać pisarzem głównego nurtu, a nie jakiegoś science fiction, które w jego czasach było, no powiedzmy, literaturą drugiego, a nawet trzeciego sortu. Przyszłość jej gadżety traktował więc swoiście. Pojawiały się na przykład latające samochody, tak zwane szmermele, i inne dziwolągi. I była to danina dla gatunku, którego niechcący był mistrzem. Patrzę teraz na latające samoloty czy samochody. Ponoć już jest jakiś tego typu pojazd. W związku z tym można śmiało powiedzieć, że Dick antycypował i że niedaleka przyszłość naprawdę tym razem została trafiona. Swoją drogą, kiedyś spotkałem Helenę Sekułę. Gdy Państwo się zastanawiają, skąd znają to nazwisko, podpowiem, autorka kryminałów, między innymi na podstawie których kręcono 07 Zgłoś się. Powiedziałem jej, że przeczytałem wszystkie jej książki, że cenię je ze względu nie na wątek kryminalny, a na didaskalia, na opisy lat słusznie minionych, bo to były kryminały milicyjne. Autorka chwyciła mnie za rękę i wyszeptała: tylko niech pan nikomu nie mówi, że ja nie piszę kryminałów. Piszę powieści obyczajowe, a te trupy, ha, no cóż, są tam dla wydawcy, który nie wyda mi książki bez jakiegoś trupa, bo cały czas myśli, że pisze kryminały. Ha. A ja pomyślałem sobie, że w sumie to mamy szczęście, że u nas może być bez trupa. Bez trupa się obejdzie, ale za to Gajesu Aykol z Anatolii. Nowa płyta Glitter Beat to wytwórnia, która wyrobiła w sobie markę, prezentując najnowsze dokonania artystów z Sahary i promując saharyjskiego bluesa, a później rozszerzyła działalność na tereny przyległe, a teraz już robi zakusy w Anatolii, no, w Turcji. Ale wydaje mi się, że taka podróż była warta. Dwa utwory z nowej płyty i podobnie jak artystka, która już nam dziś śpiewała, niech pozostanie na chwilę owiana tajemnicą. Powrócimy do niej za tydzień. Thank you. Güzelde biz mi çekiniz? Hayat deniz verdi de biz mi yüzmedik? Kimse silmedi gözümüzden yaş. Gören olmadı bağrımızda taş. Nere vuralım elde akılsız baş. Yaş, yaş, gözümüzde yaş. Kimse silmedi gözümüzden yaş. Gören olmadı bağrımızda taş. Nere vuralım elde akılsız baş. Yaş, taş, baş. Nargile kafe dumanında boğulduk. Duvarda asılı saatmişiz. Zamanı geldi bozulduk. Memleket nargile kafe dumanında boğulduk. Duvarda asılı saatmişiz. Zamanı geldi bozuldu. Kimse silmedi gözümüzden yaş. Gören olmadı bağrımızda taş. Nere vuralım elde akılsız baş. Yaş, baş, taş. Kajesu Aykul z Anatolii, kolejna tajemnicza kobieta dzisiaj w audycji, a ja mówiłem o Diku, jego książce Ubik. No właśnie, powracając do Ubika, niedaleka przyszłość Świat zalewają wciąż nowe technologie. Korporacje, by poznać tajemnice konkurencji, zatrudniają jasnowidzów. A konkurencja, by się przed nimi ochronić, ma do dyspozycji ludzi, którzy stawiają mentalne bariery jasnowidzom. No i szef firmy, która wypożycza takich ochroniarzy, zwołuje zebranie na jakiejś odległej planecie Układu Słonecznego. Sprawa jest pilna. Ja już nie pamiętam, o co poszło, ale nie jest to aż tak ważne. Podczas narady dochodzi do zamachu. Wybuch kiereszuje szefuncia, jego personel w trybie awaryjnym leci na ziemię, by smętne resztki szefa, w których telepie się jeszcze życie, złożyć w Genewie w zamrażarce. Istnieją już takie teraz. Zamraża się ciało delikwenta i to sobie spokojnie czeka, aż rozwój medycyny umożliwi leczenie. Gdy to nastąpi, rozmraża się osobnika, operuje i tyle. Takie rzeczy. Chwilowo chyba nikogo jeszcze nie odmrożono, bo o ile się orientuję, nie wynaleziono jeszcze bezpiecznej metody do dehibernacji. Ale myślę, że to na razie nie nasz problem. Przerwijmy tutaj i sięgnijmy po muzykę Prima Nocta. Podróż do Brukseli. Stałych słuchaczy nie powinien ten wybór dziwić, bo od jakiegoś czasu przyczepili się do nas i koją nasze uszy wieczorową porą. Prima Nocta, Lost in Time. Powracamy do Ubika i do Filipa K. Dicka. Porzuciliśmy ich w dość niedobrej sytuacji. Personel najwierniejsi z wiernych przetransportował ofiarę zamachu do takiej zamrażalni, o której mówiliśmy, w której notabene mroziła się już małżonka szefuncia. Bodajże chorowała na jakąś odmianę raka i czekała na rozwój medycyny. Odtransportowali teraz 6 czy 7 specjalistów wysokiej klasy od stawiania tych mentalnych barier. Wie, że firma bez szefa nie istnieje. Nie dość, że stracili przyjaciela, to jeszcze stracili całe życie zawodowe i całą przyszłość. Stanowili do niedawna zagrany zespół, ale na lotnisku w Genewie wiedzieli już, że przyjdzie im się ze sobą pożegnać i że każdy uda się w swoją stronę. Zanim się rozstaną, zamawiają kawę ze śmietanką. I myślę, że to dobry pomysł. A my do tej kawy dołączamy Moon Sorrow.